تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات. اس میں اللہ رب العزت توحید کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. دوسرا حصہ 101 نمبر آیت سے 176 نمبر آیت تک ہے. اس میں دوسرا مسئلہ اثبات رسالت. تیسرا حصہ 177 سے 253 تک. اس میں جہاد فی سبیل اللہ. اور چھوٹا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ زیر بیان ہے. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39, تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک ہے. سورت کے پہلے باب میں اللہ رب العزت نے 3 فرقوں کا بیان کیا تھا. مومن, کافر اور منافق. اور 2 مثالیں بیان کی گئی تھیں جن کا تعلق قرآن اور منکرین قرآن سے تھا. اکیس نمبر آیت سے سورت کا دوسرا باب, آیت نمبر 39 تک ہے. اس دوسرے باب میں خطاب عام ہے یا ایہا الناس کے لفظ سے, اور توحید کا مسئلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں عبدو کے عنوان سے. 5 دلائل اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے. اے تمام انسانوں, تن تنہا میری عبادت کیجئے, میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کیجئے. 5 دلائل اللہ نے ذکر کر دیے اس لیے کہ میں آپ کا خالق ہوں, آپ کا پیدا کرنے والا ہوں, آپ کے بڑوں کا خالق ہوں, زمین کو میں نے فرش بنایا ہے, آسمان کو میں نے چھت بنایا ہے, بارش برسا کے زمین سے آپ کے لیے پھل وغیرہ اگا کر آپ کے رزق کا بندوبست فرما کر رہا ہوں. ثمرائے دلائل کو اللہ نے تفریح کر دی فلا تجعلوا للہ اندادا سے. وَإِن كُنتُم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, میں 4 باتیں تھیں, اس بات رسالت, صداقت الکتاب, دلیل وحی, اور اسی طرح مطالباتی منکرین سے دعوی دلیل کی. زجر دی گئی منکرین دعوی کو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کے لفظ سے بشر الذین آمنوا سے بشارت کامل دی گئی ماننے والوں کو. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودتا. میں اللہ رب العزت نے دفع اعتراض کر لیا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. دفع اعتراض اللہ رب العزت نے بیان کر دی. یہ کس طرح اللہ کی کتاب ہے جس میں چھوٹی چھوٹی امثلہ ذکر کی گئی ہے. جواب اس اعتراض اور اس شعبے کا کہ مثال جو ہے بذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ مثال جو ہے وضاحت کے لیے ہوتی ہے. مثال سے لوگوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے. وہاں چھوٹی چیز سے لوگ سمجھ جائے یا بڑی چیز کو بیان کر کے لوگ سمجھ جائے. مثال کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب یہاں سے باب کے اختتام تک آیت نمبر 39 تک اللہ رب العزت جو ہے تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. یہاں سے لے کر آیت نمبر 39 تک اللہ رب العزت چار احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلے احسان, پہلی نعمت کہ آپ کی سر سے وجود ہی نہیں تھا, میں نے آپ کو وجود بخشا, نام و نشان عطا کیا. آپ غیر موجود تھے, میں نے آپ کو وجود دیا. آپ کو نام اور نشان عطا کیا. آیت نمبر 28 میں اس نعمت کا, اس احسان کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. دوسری احسان کہ زمین کی تمام چیزیں میں نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں. آیت نمبر 29 میں اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. تیسری کسان کہ میں نے آپ کے دادا آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پہ فوقیت دی, ایک درجہ اور مقام عطا کیا, بار بار بدا خرابی کی بار بار ہاں اسپیکر کا کوئی یا کوئی تار وغیرہ جو ہے وہ لوز ہو. ہم بندی کی داغے تپوس کا داغے تپوس کو بندی کی خنا سلام تور سنانوں تپوس لیکن بندے دو تاوی دو سے صحیح تیسری احسان تیسری نعمت تیسری احسان کہ میں نے آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تمام فرشتوں پہ تمام نورانی فرشتوں کو میں نے ان کے سامنے سجدے پہ گرا دیا. یہ فضیلت یہ مقام اور درجہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا بلکہ آدم علیہ السلام ضروری سبق زنانا غریبانا نہ سی ہوئی جس سے اس کا زنانا ہوتا نہ کبھی ازما ہوا تو خام تھا پپا کلا رہے تھا کچھ کدھا رجسٹر کیے رہا رجسٹر کیے رہا پپا کلا پینزہ میں ٹن لس میں ٹن دیکھو لگی خوب مکمل ہے کم کم نمبر ہم لگو لی تھی کم کم زیب لگو لی تھی تارون امرو سے کم کم نمبر لگو لی تھی کم دینا تھا سب دیا مسئلہ تیسری نعمت تیسری احسان کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تمام فرشتوں پہ, تو یہ فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو بھی شامل ہے کہ حضرت انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے تمام فرشتوں پہ. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تفصیلی بیان اس نعمت کا اس احسان کا 30 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 36 تک ہے. چوتھی احسان چوتھی نعمت کہ آپ کے دادا آپ کے والد صاحب سے ایک لغزش اور خطا سرزد ہوئی تھی, میں نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر کر اس کو معافی دلا دی. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں. چار احسانات, قرآن کا ایک عجیب اسلوب اور عجیب انداز بیان ہے. پہلے پہل اللہ رب العزت نے دعویٰ ذکر کر دیا, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم. دلائل اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے. اسی طرح شبہات کا اللہ رب العزت نے رد کیا. تو کچھ لوگ جو ہے وہ احسان کو ماننے والے ہوتے ہیں. عربی کا ایک محاورہ ہے, الانسان عبد الاحسان, کہ انسان جو ہے یہ احسان کا بندہ اور تابعدار ہوتا ہے. جو کوئی بھی اس کے ساتھ احسان کر لیتا ہے تو اس کی بات کو کبھی وہ نہیں ٹکراتا. تو اللہ رب العزت اس مقام پہ چار احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ کے بہت سے نام ہیں. اللہ کے ناموں میں ایک نام وہ ہے منان. منان کے معنی ہے احسان جتلانے والا. انسان کے لیے یہ چیز یہ صفت جو ہے وہ ناروا ہے, ناجائز ہے, غلط ہے کہ وہ کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو جتلائے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ اگر یہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو جس چیز کے ذریعے وہ کسی انسان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتا ہے تو یہ چیز اور یہ نعمت عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. دوسری چیز کہ جب کوئی انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو توفیق بخشتا ہے, اس کے دل میں یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ تم فلاں انسان کے ساتھ یہ فلاں احسان کر لو. تو حقیقی محسن اور احسان کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے. تو اسی وجہ سے انسان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو جتلائے, کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے منان. احسان کر کے اس کو جتلانے والا اللہ کی ذات ہے. تو اللہ رب العزت اس مقام پہ چار احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ یہ یہ اچھائی کی ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ یہ یہ احسان کیا ہے، تم کس طرح اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، تو اس مقام پہ احسانات لا کر اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ احسان تم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، تو لوگوں کے احسان کو یاد کرنے کے بعد اس کے حکم کی ادائیگی نہیں کرتے، تو اللہ کی کتنی احسانات ہے اس کو یاد کرنے کے بعد تم اللہ کی حکم ادائیگی کیوں کر رہے ہو؟ تو چار احسانات، ایک احسان، پہلی احسان آپ کا وجود نہیں تھا، میں نے آپ کو وجود بخشا، دوسری احسان زمین کی تمام چیزیں میں نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تیسری احسان میں نے آپ کے بڑے آپ کے والد سے احسان کا معاملہ کیا ہے کہ اس کو تمام فرشتوں پہ فضیلت بخشی ہے، اور چوتھی احسان کہ آپ کے دادا آپ کے والد سے ایک خطا سرزد ہوئی تھی، میں نے اس کو فتح بعلیہ، میں نے اس پہ مہربانی کر دی اور اس کو وہ خطا اور لغزش معاف کر دی، یہ چار احسانات اللہ رب العزت ان باقی آیاتوں میں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی احسان کہ آپ کا سر سے وجود ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو وجود دیا، آپ کا کوئی نام نہیں تھا، آپ کا کوئی نشان نہیں تھا، میں نے آپ کو نام اور نشان سے نوازا، تو تم میری نافرمانی کیوں کرتے ہو، میری توحید اور میری وحدانیت کے مسئلے سے انکار تم کیوں کرتے ہو؟ اور یہ سارے انعامات، یہ سارے احسانات کیف تکفرون باللہ کے لفظ سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ، اگر لفظی معنی کی جائے اس جملے کی کہ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کی ذات سے، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کی ذات سے، تو اعتراض کرنے والا اگر یہاں پر اعتراض کر دیتے کہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطبین وہ تو مکہ کے مشرکین تھے، وہ تو اللہ کے ذات کے منکر نہیں تھے، مدینہ میں قرآن کے مخاطبین عوام لوگوں میں سے اوس اور خزرج تھے، یہ یمن کے باشندے تھے، مسلمان تھے، یہاں پر آ کے آباد ہو گئے تھے، اسی طرح بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ سب یہود کے قبیلے تھے، وہ تو اللہ کے ذات کے منکر نہیں تھے کہ اللہ کو ہم نہیں مانتے، اور اس زمین پہ کوئی کافر اللہ کے ذات کا منکر نہیں ہے سوائے داہیوں کے جو اللہ کے ذات کے منکر ہے، جو سرے سے اللہ کے ذات کو مانتے نہیں ہے، یہود مانتے ہیں، نصرانی مانتے ہیں، اللہ کو سکھ مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، جتنے بھی اقوام ہیں وہ سب جو ہے اللہ کو مانتے ہیں، سب مذاہب میں اللہ کا کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے، یا کمزور اور یا مضبوط تصور ہے، مگر اللہ کا تصور ضرور بضرور ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس سارے سسٹم کو چلانے والا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت لفظ ذکر کر رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ سے، تو اللہ سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، تو معنی آیات کے کیا ہو گئے؟ تو آیات کے معنی یہ ہے، کیف تکفرون بوحدانیت اللہ، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کی وحدانیت سے، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کی وحدانیت سے، کہ اللہ کے ذات اور صفات میں تنہ تنہا اور یکتا نہیں مانتے. تو یہاں باللہ سے مراد بتوحید اللہ ہے, باللہ سے مراد بوحدانیت اللہ ہے, اللہ کی توحید سے انکار مطلوب ہے, اللہ کی ذات سے انکار مطلوب نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تم امواتن غیر موجود فَأَحْيَاكُمْ تو اللہ نے آپ کو وجود دیا, ثم يميتكم پھر مار دے گا تم کو, موت لائے گا تم پہ, ثم يحييكم پھر زندہ کر لے گا تم کو قیامت کے دن, ثم الیہ ترجعون پھر اس اللہ کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے, پھر تم اس اللہ کی طرف ترجعون لوٹ کر جاؤ گے. اس آیات میں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا عورتیں تم امواتن مردے, مرد سے کیا مراد ہے؟ انسان جب پیدا نہیں ہوا ہے تو جس وقت انسان پیدا نہیں ہوتا تو وہ جو ہے کس طرح ہوتا ہے, وہ اس طرح مردے سے نسبت اللہ نے تعبیر اس لیے کر دی, انسان کے غیر موجود ہونے سے اللہ نے تعبیر کر دی کس سے, اموات سے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ جس طرح ایک آدمی مرنے کے بعد اس کا نام اور وجود شان وہ مٹ جاتا ہے, کوئی اس کو یاد کرنے والا باقی نہیں رہتا, تو اسی طرح جب ایک انسان سرے سے وجود ہی اس کا نہیں تھا تو وہ بھی مردے جیسا تھا, نہ اس کا نام تھا نہ اس کا کوئی نشان تھا, کوئی جانتا تھا آپ کو کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام جو ہے عبداللہ ہوگا, باپ کو بھی پتا نہیں تھا, ماں کو بھی پتا نہیں تھا, ماں کو بھی پتا نہیں تھا, چچا کو بھی پتا نہیں تھا, اللہ نے آپ کو نام دیا. اسی طرح اللہ نے آپ کو نشان عطا کیا, پیدا ہونے کے بعد کسی کے آپ بھتیجے ہو گئے, کسی کے آپ بھانجے ہو گئے, کسی کے آپ بیٹے ہو گئے, کسی کے آپ جو ہے اور رشتوں میں سے ہے آپ ان کے جو ہے رشتہ دار بن گئے. تو اللہ نے ابتدائی جو انسان غیر موجود ہوتا ہے اس سے اللہ نے تعبیر کر دی, کس سے؟ اموات سے. یہ اس لیے جس طرح بندہ مر کر اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے, اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اسی طرح انسان پیدا ہونے سے پہلے جب غیر موجود ہوتا ہے اس کا وجود نہیں ہوتا, اسی طرح اس کی نام و نشان نہیں ہوتی, کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوتا, اسی لیے اس عدم وجود سے اللہ نے تعبیر کر دی, کس سے؟ لفظ اموات سے اللہ نے عدم وجود پہ تعبیر کر دی. قرآن میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ اپنی تفسیر میں معنی کرتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کے معنی کرتے ہیں وَكُنْتُمْ عَدْمًا. کیا معنی کرتے ہیں؟ وَكُنْتُمْ عَدْمًا آپ کا سر سے وجود ہی نہیں تھا, فَأَحْيَاكُمْ تو اللہ نے آپ کو وجود بخشا. اور اس معنی کی تائید قرآن میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مانی کرتے ہیں وکن تم امواتم کے مانی کرتے ہیں وکن تم آدمن آپ کا سر سے وجود ہی نہیں تھا فاحیاکم تو میں نے آپ کو وجود دیا اور اس معنی کی تائید میں آپ سورت دہر کو ذرا دیکھ لیجیے انتیسواں پارہ سورہ دہر پہلی نمبر آئے آیت نمبر ایک سورہ دہر انتیسواں پارہ آیت نمبر ایک اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا حل اتا علی الانسان تحقیق سے آیا ہے یقیناً آیا ہے ہر انسان پہ حین ایک وقت من الدہر زمانے میں سے لم یکن شیئا مذکورا کہ نہیں تھا یہ کوئی چیز ذکر شدہ اس کا کوئی ذکر نہیں تھا ہر انسان نفس انسان پہ ایک وقت آیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا فرشتے اس کو جانتے تھے کوئی فرشتہ اس کو نہیں جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سلام کو اللہ پیدا کریں گے جب نوح علیہ السلام کو سلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو کیا اس کے والدین اس کو جانتے تھے کہ ہمارا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام جا کے آگے بنے گا؟ کسی کو پتا نہیں. ہر انسان پہ ایک وقت زمانے کی ایسی آئی ہے جس میں اس کا سر سے وجود ہی نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ وجود ہی نہیں تھا. کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا, اس کا نام اور نشان نہیں تھا, اس کا وجود نہیں تھا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, یقیناً آیا ہے ہر انسان پہ ایک وقت زمانے سے کہ نہیں تھا یہ اس میں سے کوئی چیز ذکر شدہ. تو پہلے انسان کے غیر موجود سے غیر وجود سے اللہ نے تعبیر کر دی. کس سے؟ اموات سے. کیونکہ جس طرح موت سے انسان کی وجود جو ہے فنا ہو جاتی ہے, اس کا نام اور نشان ختم ہو جاتا ہے, تو اسی طرح انسان جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس کا وجود نہیں تھا, اس کا کوئی نام نہیں تھا, اس کا کوئی پہچان نہیں تھا. تو اللہ نے خبر کو کیا منٹ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. جب اس طرح کا کوئی مسئلہ درس میں بن جائے تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے دل میں جو ہے استغفار کیا کرے, اسی طرح جو ہے اللہ سے مسئلے کی حل کے لیے دعا کیجیے. یہ نہ کہ ہم گپ لگائے اس میں, کیونکہ ایک عبادت ہے جس کے تسلسل میں مسلسل رکاوٹ آ رہی ہے, تو آپ بھی ڈسٹرب ہو رہے اور میں بھی جو متاثر ہو رہا ہوں. جو مسئلہ ذہن میں ہوتا ہے وہ نکلتا جا رہا ہے اور ٹائم بھی ہمارا جو ہے کافی ویسٹ ہو گیا اس میں. تو آپ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ خوشی منائیں, ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگائیں, آپ اطمینان اور سکون سے بیٹھ جائیں. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آگے آئیں, اگر نہیں کر سکتے تو آرام سے بیٹھ جائیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. آپ کا وجود نہیں تھا, میں نے آپ کو وجود دیا, ثم یحییکم ثم یمیتکم, فرمان ڈالے گا آپ کو دنیا میں, جتنی زندگی دنیا کی ہوگی, کیونکہ ہر امت کی عمر تباہی جو دنیا میں عام طور سے ہوتی ہے وہ پیغمبر کے عمر کے برابر ہوتی ہے. اس امت کی عمر تباہی جو ہے وہ 60 سال ہے. کچھ لوگ 60 تک پہنچ جاتے ہیں, اس کو کراس کر لیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ 60 سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں. تو ثم یمیتکم, پھر مار دے گا تم کو, موت لا کر دے گا آپ کو دنیا میں, ثم یحییکم, پھر زندہ کر لے گا تم کو آخرت میں, ثم الیہ ترجعون, پھر اس اللہ کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے حساب اور کتاب کے لیے. اس آیات میں اللہ رب العزت نے دو موت اور دو حیات کا تذکرہ کیا. پہلی موت جو انسان سرے سے وجود ہی اس کا نہیں تھا, اس آدمی وجود سے اللہ نے تعبیر کر دی موت سے. دوسری موت انسان کی دنیاوی موت, 40-50-60 سال کے قریب عمر پا کر, یا اس سے پہلے یا اس کے بعد, اس کو جو موت آتی ہے اس کا تذکرہ کر دیا. دو زندگیوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. ایک زندگی دنیاوی, فاحیاکم, دنیاوی زندگی, یہ 50-60 سال کی یہ زندگی. دوسری زندگی ثم یحییکم, اخروی زندگی, آخرت کی زندگی. کس کی زندگی؟ آخرت کی زندگی. قرآن میں سورت مومن آیت نمبر 11 میں بھی اللہ رب العزت دو موت اور دو زندگیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین, دو زندگیاں دو موت. لیکن اہل سنت والجماعت ان کے نزدیک جو ہے زندگیاں یہ تین قسم کی ہے. زندگی کتنی قسم کی ہے؟ تین قسم کی ہے. ایک ہے زندگی کو عربی میں حیات کہتے ہیں, ایک ہے حیات دنیاوی دنیا کی زندگی, دوسری ہے حیات برزخی برزخ اور قبر کی زندگی, اور تیسری زندگی ہے حیات اخروی آخرت کی زندگی. اس آیات میں حیات دنیاوی کا تذکرہ ہے, حیات اخروی کا تذکرہ ہے. آیات میں تذکرہ نہیں ہے تو حیات برزخی کا تعلق تذکرہ نہیں ہے, جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت مسلمان برزخ کی زندگی کے بھی قائل ہے. اس آیات میں کیوں اللہ رب العزت نے تذکرہ نہیں کیا؟ اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس کی کتاب کا نام ہے مشکلات القرآن, صفحہ نمبر 9 میں اس اعتراض کا جواب فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں تحقیق آن است, معنی حیات تعلق روح ببدن است. وہ کہتے ہیں تحقیقی بات یہ ہے کہ حیات کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ روح اور بدن کا آپس میں اتصال اور الحاق اور تعلق. جب روح اور بدن آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیات. آگے وہ کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا, در قبر اصلاً تعلق روح ببدن نیست, در قبر اصلاً تعلق روح ببدن نیست. جس طرح حیات کا اطلاق کیا جاتا ہے روح اور بدن کے اتصال پہ, دنیا کی زندگی کو حیات کہا گیا. روح اور بدن آپس میں اکٹھے ہیں. آخرت کی زندگی اس کو بھی اللہ رب العزت نے حیات کا نام دیا, کیونکہ قیامت کے دن بھی روح اور بدن آپس میں اکٹھے ہوں گے, ساتھ ہوں گے. جبکہ قبر میں حیات اللہ رب العزت نے نام اس لیے نہیں دیا کہ جس کو حیات کہا جاتا ہے کہ روح اور بدن کا آپس میں اتصال اور الحاق, اور وہ قبر میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قبر میں نہیں. جس طرح روح اور بدن آپس میں دنیا میں ایک جیسے ہیں, یک جا ہے, اکٹھے ہیں, قبر میں یہ نہیں ہے. قبر میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کسے کہا جاتا ہے؟ قبر کسے کہا جاتا ہے؟ قبر اس میں جو ہے علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے. ایک ہے قبر عند الفقہا فقہا کے نزدیک قبر کسے کہا جاتا ہے؟ فقہا کرام کے نزدیک قبر اس مقام کو کہا جاتا ہے جس میں کسی مردے کی لاش کو دفنایا جاتا ہے، اس کو قبر کا نام دیتے ہیں وہ لوگ پختے کے منسلے والی قبر، تو پختے کے منسلے والی جو اوپر نظر آتی ہے اس کو یہ فقہا کرام قبر کہتے ہیں، جو دکھائی دینے والی چیز ہے قبرستان میں اس کو یہ قبر کہتے ہیں. ایک ہے قبر محدثین کے نزدیک، محدثین کرام کے نزدیک قبر اس مقام کو کہا جاتا ہے جس میں کسی مردے کی روح کو رکھا جاتا ہے مرنے کے بعد. وہ کون سے مقامات ہیں؟ دو مقامات ہیں، ایک ہے علیین، دوسرا مقام ہے سجین. ایک ہے علیین، قرآن میں ہے سورۃ المطففین میں وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. دنیا میں ایک نیک عمل کرنے والا آدمی جب اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کی اعمال علیین جو ساتویں آسمان سے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کی ایک برانچ ہے، اس میں اس نیک آدمی کے اعمال وہاں پر جمع کیے جاتے ہیں. جب یہ آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح جب اس کے بدن سے نکالی جاتی ہے تو اس کو اس مقام علیین پہ پہنچا دی جاتی ہے. ایک آدمی بدکار ہوتا ہے، زندگی میں جتنے برے اعمال کرتے ہیں تو زمین کے نیچے ایک مقام ہے جس کو سجین کہتے ہیں. یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس آدمی کے برے اعمال اس مقام میں اللہ رب العزت جمع فرماتے ہیں. جب یہ آدمی مر جائے تو اس کی روح اس مقام سجین میں اللہ رب العزت منتقل کر دیتا ہے. قرآن میں سورۃ المطففین میں وما ادراک ما سجون کتاب مرقوم، تمہیں کیا خبر ہے کہ سجین کیا ہے؟ تو قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے. روح کا اوپر آسمان میں جانا، قرآن سورۃ اعراف 40 نمبر آیات میں فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء. دو معنی علماء کرام کرتے ہیں، لا تفتح لارواحهم ولاعمالهم ابواب السماء. زندگی میں جس نے قرآن سے منہ موڑا اس کا عقیدہ غلط ہو گیا تو دنیا میں اس کی اعمال کے لیے آسمانوں کے دروازے اللہ رب العزت بند کر لیتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی روح کو اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے بند کر لیتا ہے. جب یہ روح اوپر چلی جاتی ہے تو فرعی آسمان کے دروازے تو ان کے لیے بند، تو اوپر سے اس روح کو یہ فرشتے زمین کی طرف پھینک لیتے ہیں، اور یہ نیچے جو مقام سجین ہے اس میں یہ روح آ کے جو ہے وہاں پر پابند ہو جاتی ہے. نسائی کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی نیک آدمی سے روح کو قبض کیا جاتا ہے، یہ فرشتے جو آتے ہیں جنت کے فرشتے آتے ہیں، اپنے ساتھ قیمتی خوشبوؤں کو لاتے ہیں. جب اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف تو یہ فرشتے اتنی ناز اور آدھا سے اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس روح کو ایک دوسرے سے اس طرح لیتے جس طرح کسی کے گھر میں کوئی لاڈلا بچہ پیدا ہو کر لوگ اس کو ایک دوسرے سے بغیر زبردستی لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آگے جاتا ہے علیین کے مقام پہ. جیسے علیین کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہاں پر اور جو ارواح نیک ہوتی ہے اس کے قریب آ جاتی ہے, اس سے پوچھتی ہے کہ فلاں کہاں گیا, فلاں کا کیا بنا. تو یہ جو ہے ڈسٹنس ہو جاتا کہ یار میں تو ابھی ابھی آیا ہوں, آپ ان لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ ان میں سے ایک روح بول اٹھتی ہے کہ یہ تو ابھی ابھی آیا ہے, ذرا انتظار کرنے کے بعد اس سے پوچھ لیتے ہیں. جب انتظار ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ آدمی خود کہہ لیتا ہے کہ کیا جن کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ان کی ارواح آپ کے پاس نہیں پہنچی ہے, وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے. دھوکے دے نہیں یہاں پر کو لیں گے, دھوکے دے اچھا جب یہاں پر نہیں ہے تو اس کا مقام سجین میں ہوگا. اس کا مقام کہاں ہوگا؟ سجین میں ہوگا. تو روح کہاں ہے؟ مرنے کے بعد روح علیین میں ہے. بدن جو ہے وہ دنیا میں رہ گیا یا قبر میں ہے, یا ہندوؤں کی طرح انہوں نے اپنے لاش کو جلائی ہے, ہوا میں راگ کو اڑایا ہے, دنیا میں اس راگ کو بہایا ہے, یا کوئی آدمی جو ہے سمندر میں ڈوب کر مر گیا, اس کی لاش جو ہے اس کے ذرے ذرے وہ مچھلیوں کے پیٹ میں منتقل ہو چکے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ میت کو عذاب ہوتی ہے اسی قبر میں ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ سمندر میں ڈوب کے مرتے ہیں یا ہندو ان کو جلا کر جو ہے ان کی راگ کو ہواؤں میں جو ہے اڑا لیتے ہیں, وہ تو قبر میں سرے سے دفن ہی نہیں ہے, تو پھر ان منکرین پہ سرے سے عذاب قبر ہی نہیں ہے. اس کا عذاب قبر کا کیا ہوگا؟ تو مسئلے کو ذرا آپ سمجھ لیجئے. روح کس مقام پہ ہے؟ علیین میں ہے. روح کس مقام پہ ہے؟ سجین میں ہے. قبر میں جو بدن ہوتا ہے وہ مردہ ہے, روح اس کی زندہ ہے, مگر جب روح کو علیین میں کچھ خوشحالی اور نعمت ملتی ہے تو اس روح کی خوشحالی اور نعمت کا اثر اللہ رب العزت اس بدن کو منتقل کر دیتا ہے, خواہ یہ بدن جو ہے یہ ہوا میں اڑ چکا ہے یا قبر میں ذرہ ذرے میں تبدیل ہو چکا ہے. اللہ کس طرح پہنچاتا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولکن لا تشعرون, تم اس کے بارے میں نہیں جانتے. کہ یہ جو ہے ایک علم غیب کا ایک مسئلہ ہے, یہ عقائد کا ایک مسئلہ ہے. انہوں کو خوشحالی مل گئی, تسکین اور راحت مل گئی, اللہ اس کی تسکین اور آرام کو اس بدن کے ذرے ذرے پہ پہنچانے پہ قادر ہے. روح کو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے سجین میں, تو اس کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ اس پہ قادر ہے کہ اس کے بدن کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت اس کی تکلیف اور اس کی آفت اور علم کا جو احساس ہے وہ پہنچا دیتا ہے. میت کی مثال جو ہے وہ اس آدمی جیسی ہے جو سویا ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ سویا ہوتا ہے. ایک بندہ سویا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ سویا ہے, سوتے سوتے وہ جو ہے خواب دیکھتا ہے. خواب کیا ہوتی ہے؟ اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے. خواب یہی ہوتا ہے, بدن نکل گئی جا کے جو ہے جنگل پہنچ گئی. جنگل میں اس کے پیچھے جو ہے وہ شیر ہو گیا. سردی کا موسم ہے, ہیٹر اندر لگایا ہے, کمبل اڑا ہے, کھڑکیاں دروازہ بند ہے. اس آدمی کی روح نکل گئی, جا کے جنگل پہنچ گئی, وہاں پر شیر نے اس کو جو ہے دیکھ لیا, روح آگے ہے شیر اس کے پیچھے ہے, یہ آگے بھاگتا ہے شیر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. جب یہ بندہ جاگ لیتا ہے تو تم نے اس کو دیکھا ہے, ایک تو وہ گھبرا کے جو ہے کہاں ہو جاتا ہے, دوسرا اس سردی کے موسم میں اس کا سارا جسم جو ہے وہ پسینے سے جو ہے شرابور ہوتا ہے, تیسرا اس کی سانس جو ہے وہ پھولتی ہے اس طرح کرتا ہے. تو یہ تو اپنی چارپائی سے ایک انچ بھی نہیں اٹھا, اپنی چارپائی پہ پڑا, اس کو یہ تکلیف اور مصیبت کس طرح پہنچ گئی؟ اس کی روح کی وجہ سے, روح کو تکلیف پہنچی, اس کے اثر جو ہے اس کے بدن کو منتقل ہو گئی. اسی طرح کا اثر آپ دوسرے ڈائریکشن سے سمجھ جائیے کہ روح کو خوشی مل گئی, نعمت مل گئی. ایک بندے نے خواب دیکھ لیا, خواب میں جو ہے بندہ چلا گیا کس افغانی بازار, لاہوری سے جو ہے لڈو وغیرہ انہوں نے کھا دیے. کبھی جو ہے خواب حالت خواب میں آپ نے لڈو کھائے, سوتے ہوئے اس طرح سے سو جائے خواب, تو میری بات کی آپ کو سمجھ آ جائے گی. چلو لڈو نہیں سی, کوئی اور جو ہے مزے کی چیز جو بندے کو دلچسپ لگتی ہے, اس کو جو ہے وہ چیز سب چیزوں سے زیادہ پسند ہوتی ہے. بندہ سو گیا, ٹھیک ہے, سونے کے بعد اس نے جو ہے خواب دیکھا کہ میں نے فلاں چیز کھائی, اٹھتے ہی جیسے وہ جو ہے خواب سے بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, اس کے منہ میں اس چیز کی مٹاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مٹاس ہوتی ہے. تو یہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہے, اس کے منہ میں یہ مٹاس کہاں سے پہنچی؟ اس روح کی وجہ سے. روح کو وہاں پر خوشی ملی ہے, اس خوشی کا اثر اس کے بدن کو ٹرانسفر ہو چکا ہے. اسی طرح کا معاملہ یہ قبر میں بھی ہے, روح علیین کے مقام پہ ہے, وہاں پر ان کو خوشی ملتی ہے, جنت کا ایک مقام ایک ٹکڑا ہے, اس کی خوشی کا اثر اللہ رب العزت اس بدن کو پہنچاتا ہے. کس طرح؟ ولیکن لا تشعرون, ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک عقیدے کی بات ہے, جس طرح خواب کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ, تکلیف پہنچاتا ہے سجین روح ہے, اس روح کے تکلیف اور مصیبت کا اثر اس بدن کو اللہ پہنچاتا ہے, کس طرح ہمیں پتہ نہیں, مگر پہنچتی ضرور ضرور ہے. اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں. روح علیین میں ہے, روح سجین میں ہے, اس کو تکلیف اور خوشی ملتی ہے, اس کی خوشی اور تکلیف کا اثر اس بدن کو پہنچتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عذاب قبر کہتے ہیں. تو قبر کی زندگانی کو اللہ نے زندگی اس لیے نہیں کہہ دی کہ روح ایک مقام پہ ہے, جسم دوسرے مقام پہ ہے. تو جس طرح حیات ہوتی ہے کہ روح اور بدن کا آپس میں یکجا ہونا دنیا میں تو ہے, آخرت میں بھی ہوگا, مگر قبر میں اسی طرح کا اتصال نہیں ہے, جس پہ کلیئر کٹ کا لفظ بولا جائے کیا؟ حیات. یعنی قبر کی زندگی حیات ہے, مگر کون سی حیات؟ شبہ حیات. ایک نوع حیات ہے, ایک قسم ہے حیات کی, زندگی کے ایک نوع ہے, زندگی کی ایک شبیہ ہے, زندگی کی ایک شکل ہے, حقیقی زندگی نہیں ہے. سمجھ آئے؟ اسی طرح کا ایک مقام, روح وہ باہر نکلی ہے, علین میں ہے, سجین میں. قرآن میں اللہ یہ بات میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں کہ قبر میں جو چیز پڑی, ایک عام میڈیکل کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی, اس کو کینسر لگ گئی, اس کی ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دی گئی, ٹھیک ہے, صحیح تو نہیں ہو, ٹھیک ہے, آدمی کو کینسر لگی, ٹھیک, کینسر کے بعد اس کے پاؤں کو کاٹا گیا, پاؤں کو کیا کرتے ہوئے اس کے رسا کو دے کے اس کو دفنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آدمی کیا جو پیر اس کی دبی چکی ہے زمین میں, اس کی کوئی راحت یا اس کی کوئی تکلیف یہ بندہ محسوس کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد بدن کو ڈائریکٹ کوئی تکلیف اور مصیبت اور خوشحالی نہیں پہنچتی, بلکہ روح کو پہنچتی ہے, اور روح کو تکلیف پہنچتی ہے, اور یہ بندہ تو ابھی تک مرا ہی نہیں ہے. جب اس کی روح پرواز کرے گی تو اس کے بعد جس طرح اس کے اور بدن کو خوشی ملے گی اس پاؤں کو بھی خوشی ملے گی. اگر بدن کو روح کو تکلیف پہنچی تو اسی طرح اس پاؤں کو بھی تکلیف اور مصیبت کا سامنا ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں دنیا میں انسان کے جسم کو تکلیف پہنچی ہے, کوئی کسی کے روح کو نہیں مار سکتا, بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. ہم جو اٹیک کرتے ہیں کس پہ کرتے ہیں؟ بدن پہ کرتے ہیں. اس بدن کی تکلیف اور مصیبت کا اثر انسان کے روح کو پہنچ جاتا ہے. بدن خفا ہو گیا, اس کو تکلیف پہنچی تو اس کی تکلیف کا اثر اس کے روح کو پہنچتا ہے, انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بدن کو خوشی مل گئی, اس کے اثر کس کو پہنچ چلا جاتا ہے؟ اس کے روح کو پہنچ چلا جاتا ہے. اسی طرح آخرت میں اللہ رب العزت ایک ٹائم ایک ہی وقت میں جس طرح بدن کو تکلیف پہنچائے گا اسی طرح روح کو بھی تکلیف پہنچائے گا. جس طرح بدن کو خوشی پہنچائے گا اسی طرح جو ہے روح کو بھی خوشی پہنچائے گا. مگر قبر میں معاملہ کیا ہے؟ دنیا کے معاملے سے الٹ کر ہے. دنیا میں بدن کو تکلیف یا خوشی اس کا اثر روح کو منتقل ہوتا ہے, قبر میں روح کو خوشی اور تکلیف اس کا اثر اس کے بدن کو منتقل ہوتا ہے. جو قبر میں دفنایا گیا ہے اختلاف تو فقہا کا ہے کہ قبر کسے کہا جاتا ہے, دونوں میں قرآن اور احادیث کی دلائل جو بھی موجود ہے دونوں اپنے جگہ پہ ٹھیک بتلا رہے ہیں, مگر تمام فقہا اور محدثین اس نقطے پہ متفق ہے کہ مرنے کے بعد خوشی اور تکلیف انسان کے روح کو پہنچتی ہے اور اس کا اثر اس کے بدن کو اللہ رب العزت پہنچاتا ہے. قبر میں جو چیز دفن ہے وہ مردہ ہے, اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کی روح جو ہے زندہ ہوتی ہے. کیا زندہ ہوتی ہے؟ روح زندہ ہوتی ہے. اس کا جسم جو قبر میں دفن ہے وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. قرآن میں جگہ بہ جگہ یہ چیز ہے, ذرا آپ دیکھ لیجئے. ٹائم بھی آپ کا ختم ہونے والا ہے مگر کیا کرے, سبق بھی ضروری ہے. 17:12 سورۃ الحج, نماز صبح 9 بجے تو نہیں ہے؟ 9 بجے ہمارے یہاں بھی 9:15 ہے. چلو ٹھیک ہے, اچھا ہوگا. آیت نمبر 6 اور 7, اتنا ضروری اور اہم مسئلہ ہے. آپ کی طرف سے اس طرح کی بات آتی ہے تو دل کو ایک دھچکا لگ جاتا ہے کہ اتنی ترتیب سے ایک چیز کو میں 5-5 مرتبہ بتا رہا ہوں, اور آگے سے میں کہہ رہا ہوں 9:15, آگے سے آپ کو ایک بندہ کہہ گیا کہ 9 بجے, مطلب یہ کہ وہ اس درس پہ تنگ ہے. تو دل کو ایک دھچکا لگتا ہے کہ میں آپ سے کیا لینا دینا ہے, اگر نہ ہو تو کل سے بھی نہیں آ سکتا. کوئی میں آپ پہ جو ہے کسی نے, میں نے آپ پہ فروخت تو مجھے نہیں کیا ہے, نہ آپ میرے غلام ہیں اور نہ میں آپ کا غلام ہوں. دونوں اخلاص کی بنیاد پہ آتے جاتے ہیں. میں خود آتا ہوں تقریباً 16-17 گھنٹے گھر سے میں باہر گزارتا ہوں, 18 گھنٹے کبھی کبھی میں گھر سے باہر گزار کے جو ہے واپس چلا جاتا ہوں. میرا جی نہیں ہے کہ 4 بجے گھر چلا جاؤں, اسی وجہ سے میں یہاں پر رہ جاتا ہوں کہ یار چلو وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے میں جن قرآن کے درس کے لیے چلا جاؤں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آدمی کو خفا کر دیتی ہیں. آیت نمبر 5 اور 6 کو ذرا دیکھ لیجیے, 6 اور 7 کو, جو تنگ ہوتا ہے اس کو اجازت ہے جانے کی, چلا جائے, بالکل چلا جائے. اور پہ جو ہے تکلیف مجھ پہ جو ہے ٹینشن لانے کے بجائے اس کو اجازت ہے چلا جائے, میں اسے کچھ نہیں کہوں گا. 6 اور 7, سورۃ الحج, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ذالک بان اللہ هو الحق وانه یحیی الموتى. ذالک بان اللہ, یہ اس وجہ سے اللہ هو الحق جو برحق ذات ہے, وانه یحیی الموتى, اور یقیناً یہ اللہ زندہ کر لے گا الموتا مردوں کو. کس کو زندہ کر لے گا؟ کس کو زندہ کر لے گا؟ مردوں کو. تو مرد کہاں سے آئیں گے؟ مرد کہاں پر ہے آج کل؟ قبروں میں ہے نا. جو قبر میں ہے اس کو اللہ رب العزت مردے کہہ رہا ہے. کس کو مردے کہہ رہا ہے؟ قبر والوں کو اللہ رب العزت مردہ کہہ رہا ہے. کہ اس مردے کو اللہ رب العزت قیامت کے دن زندہ کر لے گا. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ قبر میں جو رہتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, وہ منہ مرتے نہیں ہے, تو قیامت کے دن اللہ رب العزت زندوں کو زندہ کر لے گا. تو اس کی معنی یہ نہیں ہونی چاہیے, اس کے معنی اور مطلب تو یہ ہونے چاہیے وَيُحْيِي الْحَيَّا, کہ قیامت کے دن اللہ زندوں کو زندہ کر دے گا. یہاں پر تو لفظ کیا ہے, موتا کا لفظ ہے, جو میت کی جمع ہے. وَيُحْيِي الْمَوْتَا, زندہ کر لے گا اللہ جو ہے کس کو, الموتا, مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور یقیناً یہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آگے آپ ذرا دیکھ لیجیے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, وَأَنَّ السَّاعَةَ, اور یقیناً قیامت آتِيَةٌ آنے والی ہے, لَا رَيْبَ فِيهَا, خود شک نہیں ہے اس قیامت کے آنے میں, اللہ کی قدرت میں, اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ کی قدرت, اللہ کے وعدے میں شک اور شبہ کہاں سے ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور یقیناً اللہ زندہ کر لے گا ان کو, فِي الْقُبُورِ, جو قبروں میں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور یقیناً اللہ زندہ کر لے گا اس کو, فِي الْقُبُورِ, جو قبروں میں ہیں. اسے کلیئر کر کوئی آیات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اپنے دعوے کی اس بات کے لیے, کہ یقیناً اللہ زندہ کر لے گا ان کو جو قبروں میں ہے. تو صاحب بات آ گئی کیا, کہ قبروں میں جو دفن ہے وہ مردے ہے, قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کر لے گا. اسی طرح قرآن میں جگہ میں جگہ یہ آیات ہے, یہ فی الموت سورہ یاسین میں بھی ہے, کہ اللہ جو ہے مردوں کو زندہ کر لے گا. ابھی یہ چیز کہ مرنے کے بعد روح جو ہے نیک آدمی کی جنت میں چلی گئی, ان کا مقام, اور مرنے کے بعد برے آدمی کی روح وہ جہنم میں چلی گئی, جو سجین کا مقام ہے, اس کی بھی تائید ہونی چاہیے قرآن سے. نا آپ سورہ یاسین کو ذرا دیکھ لیجیے, سورہ یاسین 312, یہ ایک ضروری اور اہم سبق ہے, اس کو ضروری اور اہم جانیے. سورہ یاسین 312 آیت نمبر دیکھ لیجئے آپ, آیت نمبر 25-26 نمبر آیت, سورہ یاسین کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے کہ انبیاء کی تائید میں وہ میدان میں کھڑے ہو گئے سب قوم کی طرف سے, اور انبیاء کی تائید میں اس نے کچھ باتیں کی کر دی ہے, بیان کیا ہے. وقت کی کمی سے میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. آگے سے تین انبیاء کڑے, یہ صاحب یاسین یہ بھی کڑا ہو گیا, حبیب نجار اس کا نام, تو مفسرین فرماتے رضی اللہ عنہ, اس نے جب بات کر دی قوم پہ رد کر دی, تو قوم کے ہاتھوں میں پہلے سے پتھر تھے انبیاء کو مارنے کے لیے, جو باغ کے آ گیا, وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعٰ قال یا قوم اتبعوا المرسلین, باغ آیا انبیاء کرام کو فرمایا, اپنے اساتذہ کو فرمایا آپ خاموش ہو جائیے, میری قوم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کس طرح کی بات کرنی ہے. وہ شروع ہو گیا, جب شروع ہو گیا ہاتھ میں ان کے پتھر تھے, وہ تو انبیاء کرام کو مارنے کے در پہ تھے, یہاں سے اپنے قوم کا بندہ آ کر وہی باتیں کرنے لگا جو انبیاء کر رہے تھے. ہاتھ میں پتھر تھے, آن انسان مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے پتھر کی بوچھا کر دی اور وہ جو ہے زمین پہ گرا اور شہید ہو گیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تمام قوم آ گئی اور اپنے پیروں تلے اس کو جو ہے زمین کے ساتھ زمین کر دیا. کیا کر دیا؟ زمین کے ساتھ اس کو زمین کر دیا, پتھر اسے مار ڈالا. اللہ رب العزت اس کی وفات پہ کیا فرما رہے ہیں؟ آیت نمبر 25 میں انی آمنت بربکم فاسمعون, وہ قوم میں نے آپ کے پروردگار پہ ایمان لائی ہے, میری اعلان کو سن لیجئے یا میری بات کو مان لیجئے. جب انہوں نے آدمی کو شہید کر لیا. تو شہید کرنے کے بعد جب یہ کیا ہو گیا, اللہ رب العزت فرماتے قیل ادخل الجنہ, دیکھ لیا آپ نے کیا کہہ رہا ہے اللہ, قیل ادخل الجنہ, کہہ دیا گیا اسے کہ داخل ہو جائیے جنت میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کون سی چیز جو ہے مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرنے کے بعد کون سی, اگر تم جسم کی بات کر رہے ہو تو جسم تو زمین میں ذرہ ذرہ ہو گیا, ان کو تو ان کافر بدبختوں نے پتھروں سے مار کر جو ہے رضا رضا کر لیا, اوپر سے چڑھ کر اس کو پاؤں تلے رون ڈالا. سمجھا رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت کس کو امر کر رہے کہ قیل ادخل الجنہ, کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جائیے جنت میں. کون سی چیز جنت میں داخل ہو گئی؟ اس کی روح. آگے سے اس نے کیا کہا جنت میں داخلے کے بعد, قال یا لیت قومی یعلمون, کہا اس نے ہائے ارمان میری قوم پہ, یعلمون جو جان لیتی, بما اس مسئلے کے مزے کو, غفر لی ربی, جس کے بلبوتے پہ اللہ نے مجھے تمام گناہوں کو بخش ڈالا, وجعلنی من المکرمین, اور کر لیا مجھے من المکرمین عزت والوں میں سے. کیا چیز جنت میں داخل ہو گئی؟ اس کی روح. ابھی جو جہنم والے ہیں, برے اعمال والے ہیں, ان کی روح سجین میں چلی جاتی ہے, جو جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اس کی بھی تائید ہونی چاہیے. سورۃ تحریم کو آپ ذرا دیکھ لیجئے, 28 پارے کی آخری پیج, آیت نمبر 10, 10 نمبر آیت, 28 پارے کی آیت نمبر 10. اللہ رب العزت جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ان کا بیویوں کا, کہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی کافرہ تھی اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی جو ہے مشرکہ تھی. تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط, بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کر لیا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا, کانتا تے یہ دونوں تحت عبدین من عبادنا, میرے دو بندوں کے نیچے ان کی بیویاں تھیں, صالحین جو نیک و کار تھے, فخانتہما, تو ان دونوں نے ان کی بغاوت کر دی, ان دونوں کی حکم عدول کر دی, فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا ان دونوں نے ان دونوں کو اللہ کی عذاب سے شیئا کچھ بھی. وقیل ادخل النار وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور مرنے کے بعد کہہ دیا گیا ان دونوں کو کہ داخل ہو جائیے جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تو ابھی تک آنے والی نہیں ہے, قیامت تو آئی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت مجھے اپنے قبر سے اٹھوا لے گا. سب سے پہلے قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک سے اٹھا دیا جائے گا. اس کے بعد تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت اپنی قبروں سے اٹھا دیں گے. پھر انسانوں کے اٹھنے کا سلسلہ اللہ رب العزت شروع فرمائیں گے. تو قیامت ابھی آئی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے ان کی, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس نکلے نہیں ہیں. تو جہنم میں مرنے کے بعد لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی کون سی چیز جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو گئی؟ کیا چیز؟ اس کی روح جو ہے مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو نار کا ٹھکانا اور راستہ سیدھا کر دیا کہ آپ کا مقام یہ ہے. یہ سجین اور علیین بھی ذرا دیکھ لے قرآن. ویسے نہ کو کوئی شکی مزاج آدمی شک میں مبتلا ہو جائے کہ آگے سے اپنی کوئی بات لگا دی علیین اور سجین. ستم مسور متفقین کو ذرا دیکھ لیجیے تیسرا پارا آیت نمبر 7-8. کوشش کیا جاتا ہے درس قرآن میں کہ پہلے پہل جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس کی تائید قرآن سے کی جاتی ہے, بعد میں جو ہے احادیث صحیحہ جو بخاری اور مسلم میں موجود ہوتی ہے اس کا سہارا لے کر اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو ثابت کیا جاتا ہے. آیت نمبر دیکھ لیجئے, آیت نمبر 7-8 کو پہلے دیکھ لیجئے. سورۃ المطففین سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کے درمیان سورت ہے, ترتیب کے اعتبار سے 53 نمبر سورت ہے, 7واں رکوع ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یقینی بات یہ ہے, حق بات یہ ہے, ان کتاب الفجار لفی سجین. یقیناً رہنا, یقیناً یقیناً کتاب الفجار لکھنا جو ہے فجار کا لفی سجین, سجین مقام میں ہے. بھما ادرا کما سجین, تم کیا جانتے ہو سجین کے بارے میں. کتاب مرقوم لکھا گیا ہے مقرر پہلے سے کہ اس مقام میں بدکار فجار کی جو ہے روح اور ان کے اعمال اس مقام میں جمع ہوگی. کتاب مرقوم لکھ دے نکلی شعر, لکھ دے نکلی شعر. تارے گی آئیے ذرا آپ جائیے, علیم کا بھی ذرا تذکرہ ہو جائے. اسی صورت میں آیت نمبر 18-19 کو دیکھ لیجئے, 19-20-21 کو ذرا دیکھ لیجئے. چلے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. حق ہی یہ بات, یقیناً کتاب الابرار لکھائی جو ہے وہ ابرار کی نیک لوگوں کی, لفی علیین علیین مقام میں ہے. وما ادراک ما علیون, اور آپ کیا جانتے ہیں علیین کے بارے میں. کتاب مرقوم لکھا گیا ہے پہلے سے, یشہدہ المقربون حاضر ہوں گے اس مقام میں, اللہ کے برگزیدہ بندے, اللہ کے جو ہے نزدیک بندے اس مقام میں حاضر ہوا کریں گے. تو یشہدہ المقربون, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو سجین, سجین کا لفظ سجن سے نکلا ہے. سجن عربی میں کہتے ہیں جیل خانہ کو, سجن. اور اسی طرح علیین کا یہ لفظ علی سے ہے, علی کے معنی اوپر اونچا, تو اوپر آسمانوں میں یہ مقام ہے اس لیے اس کو علیین کا نام دیا گیا ہے. زمین میں یہ مقام ہے, قید خانہ ہے, ارواح خمیسہ اس میں اللہ رب العزت قید فرماتے ہیں, تو اس لیے اس مقام کا نام کیا ہے؟ سجین ہے. تو یہ چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ بدن جو قبر میں دفن ہے یہ مردہ ہوتا ہے, اس کی روح جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہوتی ہے, یا علیین میں یا سجین میں. وہاں پر اس کو خوشی ملتی ہے, اس خوشی کا اثر اس بدن کو اللہ پہنچا دیتا ہے. اسی طرح تکلیف اور مصیبت سجین میں روح کو پہنچتی ہے, اس کا اثر جو ہے اس بدن کو پہنچتا ہے. مرنے والے کی مثال جو ہے وہ جو ہے خواب سوئے ہوئے آدمی کے جیسی ہوتی ہے, وہ جس کس طرح ہوتی ہے, سوئے ہوئے آدمی جیسی ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے مثالیں جو ہے وہ رکھ دیا. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں جو پوچھ گچھ ہوتی ہے یہ کہاں ہوتی ہے؟ تو سوال یہ, جواب اس کا یہ ہے کہ قبر میں جو پوچھ گچھ ہوتی ہے یہ آدمی کے روح سے کی جاتی ہے, اس مقامی علیین یا اس مقامی سجین میں کی جاتی ہے. کس میں کی جاتی ہے؟ مقامی علیین یا مقامی سجین میں اس آدمی کے روح سے یہ سوال اور جواب ہوتا ہے, نہ کہ اس قبر میں ہوتا ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیے ہیں کہ قبر کو اس طرح بناؤ اس طرح بناؤ, کیونکہ قبر کو, قبر میں بندے کو بٹھایا جاتا ہے. تو یہ تو عقل سے دور بات ہے. جو چیز ہم لحاظ بناتے ہیں کیا اس میں جو ہے ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بیٹھ سکتا. اسی طرح حدیث میں جو یہ چیز ہے کہ جب ایک انسان جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سبعین فی السبعین قبر اس کے لیے 7 ہاتھ 70 ہاتھ ایک طرف, 70 ہاتھ دوسری طرف کشادہ کی جاتی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں, قبرستان بھی رکھتے ہیں. آپ نے کوئی قبر کھودتے وقت کسی قبر کو دیکھا ہے؟ جو 70 ہاتھ اس طرف پھیلی ہوئی ہے کشادہ ہے اور 70 ہاتھ جو اس طرف کشادہ ہے, پھر کس مقام کی بات ہو رہی ہے؟ الین کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر مردے کی خوشی سے اللہ نے تعبیر کر دیا ہے, کس سے؟ سبعین فی السبعین میں. اور اسی طرح جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ بد آدمی ہوتا ہے, غلیظ آدمی ہوتا ہے, تو اس کے روح کو وہاں پر جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اس طرح کی تنگی محسوس کرتا ہے, حتیٰ تختلف اضلاعہ, کہ گویا کہ کسی نے اس کے جو ہے کیا چیز ہے, یہ پسلیاں ایک دوسرے میں جو چلی گئی اور اس کے دل کو پکڑ لیا. یہ اتنی تنگی اور مصیبت جو ہے محسوس کرتا ہے, جو روح کو اس کی کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے. سمجھ آئی؟ شہداء اور انبیاء کی جو حیات ہے اس پہ انشاءاللہ اسی سورت کی 154 نمبر آیات میں بحث ہوگی کہ وہاں پر جو شہداء کرام کو اللہ رب العزت نے زندگی کا جو نام دیا ہے, کس زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہاں پر تفصیل ہوگی. کئی فتح فرون بلّہ, کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کی وحدانیت سے. وَكُنْ تُمْ أَمْوَاتًا عورتے تم غیر موجود, فَأَحْيَاكُمْ تو اللہ نے آپ کو وجود دیا, ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر مار دے گا تم کو دنیا میں, ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر زندہ کر لے گا تم کو قیامت میں, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اس اللہ کی طرف ترجعون تم کو واپس لوٹ کر جانا ہوگا حساب اور کتاب کے لیے. دوست اور احباب پابندی درس کر لیں اور بروقت پہنچنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم جو ہے آج بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے تقریباً 10 منٹ. دعا کیجیے. حاجی صاحب جو ہے وہ بیمار ہے حاجی شریف, اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا نصیب کرے. جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہیں, سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو شفا کامل عاجل عطا نصیب کرے. دادا سے ارسلان تب کو سکے دادا روڑو کا